Zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 10 sierpnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mecz o złoto, za dwie godziny polscy siatkarze zagrają z Francuzami o tytuł mistrzów olimpijskich. 20 bojowników Hamasu było w zaatakowanej palestyńskiej szkole, informuje izraelska armia. Ulicami Gliwic przejdzie pierwszy w historii miasta Marsz Równości. Przedostatni dzień Igrzysk Olimpijskich przyniesie Polsce co najmniej dwa medale, na pewno srebrne. Już za dwie godziny siatkarski mecz o złoto Polska-Francja. Polacy już raz zdobyli najcenniejszy medal w 1976 roku w Montrealu, pokonując po pięciosetowym meczu Związek Radziecki. Łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem, który z Paryża będzie relacjonował mecz biało-czerwonych z trójkolorowymi. Dzień dobry. Oczywiście w tej wczesnej porze dnia i emocji olimpijskich jedno pytanie. Czy złoto, czy srebro? Oczywiście nasi zawodnicy nie dopuszczają do myśli faktu, że mogą ten mecz przegrać i bardzo dobrze. Oni potrafią się umotywować jak nikt inny. Udowodnili to i w ćwierćfinale, i w półfinale, i ze Słowenią, i z USA. Oczywiście są pytania o stan fizyczny naszych zawodników. Długi to turniej, Bieniek wykluczony, to co się przerzuciło, przełożyło oczywiście na stan naszego bloku w pierwszych dwóch setach meczu półfinałowego. Kłopoty Zatorskiego, kłopoty Janusza. W związku z tym dużo takich pytań, na które odpowiedzi jeszcze nie znamy, ale za dwie godziny staniemy do boju. Jestem przekonany, że ta drużyna jest warta olimpijskiego złota. Sparza Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację. Zarzut zabójstwa usłyszał 23-letni mężczyzna zatrzymany po tragicznej bójce na gdyńskim Witominie. Jego zatrzymani wcześniej trzej koledzy będą dziś przesłuchiwani. Do tragedii doszło w czwartek po południu na ulicy Widnej. Od ciosów w plecy zginął 28-latek. Jak mówi Dariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku, podejrzany Filip K. nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia, z których wynika, że z pokrzywdzonym miał konflikt od około 5 lat, który narastał. Trzech pozostałych zatrzymanych. Te czynności z nimi będą wykonywane w dniu dzisiejszym. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że należy ustalić w sposób niebudzący wątpliwości ich udział w tym zdarzeniu oraz jakie mieli wobec pokrzywdzonego zamiary, jaka ich była ewentualnie rola w tym całym zdarzeniu. Filip K. wskazał miejsce, w którym ukrył narzędzie zbrodni. Okazało się, że nie jest to nóż, tylko pałka zakończona szpikulcem. Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o jego tymczasowym aresztowaniu. Za zabójstwo grozi dożywocie. Izrael odpiera oskarżenia po ataku rakietowym na szkołę w Strefie Gazy. W budynku było około 20 bojowników Hamasu, informują izraelskie siły obronne i dodają, że placówka była centrum dowodzenia nie tylko przywódców Hamasu, ale i islamskiego dżihadu. Hamas ostrzegł Izrael, że atak na szkołę, który jak napisano w oświadczeniu był straszliwą zbrodnią, doprowadzi do niebezpiecznej eskalacji. Obrona cywilna Strefy Gazy informuje, że zginęło co najmniej 100 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Już za godzinę po raz pierwszy ulicami Gliwic przejdzie Marsz Równości. Rozpocznie się przed miejskim ratuszem, gdzie stanęło mini miasteczko Równości. Jak mówi prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka, marsz to idea, która promuje uniwersalne dla każdego człowieka wartości. Równość to naprawdę bardzo pojemne zagadnienie, bo oprócz tego, o czym mówią przeciwnicy takich marszów, to absolutnie równość dotyczy wszystkich sfer życia. Dotyczy między innymi równości osób pełnosprawnych i tymi z niepełnosprawnościami. Kwestii równości w dostępie do służby zdrowia, kwestii równości bez względu na płeć, wiarę, kolor skóry. Więc myślę, że to są te wszystkie ważne idee, które też świadczą o naszym człowieczeństwie. Trasę zaplanowano ulicą Zwycięstwa w kierunku dworca PKP, potem marsz tą samą trasą wróci na rynek. Zgłoszono także kilka kontrmanifestacji. Władze Japonii apelują do obywateli, by nie ulegali panice w związku z ostrzeżeniami przed silnym trzęsieniem ziemi. Japońskie media donoszą, że część sklepów już wprowadza ograniczenia w sprzedaży niektórych produktów, takich jak woda czy apteczki, bo znikają z półek. Wcześniej, po raz pierwszy w historii, japońska agencja meteorologiczna wydała komunikat o możliwym bardzo silnym wstrząsie na wybrzeżu Pacyfiku. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia wynosi 70%. Z tych samych szacunków wynika, że może nastąpić w ciągu najbliższych 30 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

się odmóg. Gdy spojrzy ci w oczy, powiedz, gdzie uciekniesz. Niestety nie patrzysz od dawna na mnie już. Zostawię cię tu, kiedy odżyje świat. Z ziemi niech wyrwą się korzenie. Dziś moim i Państwa gościem jest Mateusz Leks, ratownik, zastępca naczelnika Grupy Jurajskiej GOPR, zajmującej się ratownictwem górskim na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako organizacja zostało założone w 1952 roku. Grupa Jurajska, w której pracujesz, jest najmłodszym oddziałem terenowym GOPR-u, działa od 26 lat. W takim miejscu bardzo atrakcyjnym turystycznie, ale też specyficznym. Jak scharakteryzowałbyś ten teren, te warunki, w których pracujecie? Tak jak wspomniałaś, Grupa Jurajska GOPR jest najmłodszą grupą regionalną GOPR w Polsce. W zeszłym roku obchodziliśmy jubileusz 25-lecia. Działamy na terenie Jury, która zasięgiem obejmuje teren od Krakowa po Częstochowę. Jest to dosyć nietypowy teren, ponieważ jak nazwa mówi, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jura jest wyżyną, natomiast 26 lat temu podjęto decyzję, że trzeba utworzyć siódmą grupę GOPR-u, Grupę Jurajską, ze względu na ilość turystów, które zaczęły odwiedzać nasz teren, wypadki, które miały miejsce na tym terenie, ponieważ większość tych wypadków to są to typowo wypadki górskie podczas uprawiania sportów ekstremalnych, takich jak wspinaczka, speleologia, turystyka piesza, turystyka rowerowa. Także charakterystyka wypadków jest taka sama jak w terenie górskim. To chciałabym, byśmy jeszcze przybliżyli właśnie waszą codzienną pracę, bo ratownictwo to nie jest tylko pomoc osobom, które z różnych względów nie są w stanie zdobyć czy zejść z wybranych przez siebie wzniesień, wzgórz i gór, ale wasza pomoc jest potrzebna przy bardzo różnorodnych sytuacjach. Jakie działania przykładowo ona obejmuje? W takim sezonie letnim, w tym szczycie naszego tutaj sezonu, który mamy w tym momencie, najwięcej wypadków jest takich wypadków związanych z upadkami. Są to upadki z wysokości podczas uprawiania wspinaczki, są to drobniejsze skręcenia podczas uprawiania turystyki, ale również działamy podczas poszukiwań. Wczoraj mieliśmy taką sytuację, że szukaliśmy na prośbę policji pana, który wybrał się na grzyby i niestety pogubił się, nie wiedział, gdzie się znajduje. Wyprawa poszukiwawcza trwała do godzin późnonocnych. Udało się odnaleźć pana całego i zdrowego. Także nie tylko jakby działamy typowo podczas takich tych aktywności sportowych, ale również szukamy osób zaginionych. No właśnie, jesteśmy już za połową wakacji. Jak oceniłbyś ten sezon pod względem bezpieczeństwa, liczby wypadków, interwencji ratowniczych? Nie jest najgorzej? Patrząc rok do roku, czyli zerkając na rok poprzedni, wydaje nam się, że tych zdarzeń jest troszkę mniej. Wynikające to jest z tego, że mamy chyba mniej turystów na naszym terenie, ale z tego, co rozmawialiśmy też z kolegami z innych grup, no to tych turystów też jest mniej po prostu w innych regionach. To zdradź proszę, jak wygląda taki przykładowy dzień twojej pracy? Dyżur taki dzienny zaczyna się o godzinie 8 i trwa do godziny 20. Rano jak przychodzimy do pracy, no to Zazwyczaj mamy odprawę z kierownikiem dyżuru. Kierownik dyżuru rozdaje, powiedzmy, omawia wszystkie rzeczy, które mamy do wykonania w danym dniu. Potem przechodzimy do sprawdzania sobie sprzętu. Przejmujemy dyżur po kimś. Sprawdzamy sobie karetkę wypadkową, sprawdzamy sobie samochód poszukiwawczy, sprawdzamy sobie sprzęt, czy jest zaplombowany. Powiedzmy, przechodzimy do takiej codzienności, czyli jesteśmy w gotowości. Ale w międzyczasie, tak jak teraz, na przykład mamy sporo działań profilaktycznych. Odwiedzają nas różnego rodzaju grupy szkolne, odwiedzają nas teraz kolonie, przyjeżdżają na takie krótkie prelekcje, opowiadam im na temat bezpieczeństwa i potem w ciągu dnia, w zależności czy zadzwoni ten telefon, czy nie, no to albo jedziemy się poszkolić, jedziemy się powspinać, no albo tak jak wczoraj praktycznie większość tej dnia spędziliśmy na działaniach poszukiwawczych i byliśmy cały czas w akcji. Widziałam też na waszym Facebooku, że ratownicy Grupy Jurajskiej ostatnio dbali o bezpieczeństwo na jednym z największych polskich festiwali muzycznych, na Poland Rocku. Tak, już od kilkudziesięciu lat można powiedzieć. Nasi ratownicy wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w okresie zimowym. Działamy podczas biurki w Ośpu, a w okresie letnim, wcześniej na Woodstock, a teraz na Poland Rock Festival, jeździmy jako zabezpieczenie medyczne. Nasi ratownicy GOPR-u pracują jako kierowcy quadów, czyli pojazdów czterokołowych i wraz z ratownikami medycznymi, którzy są na miejscu, osoby potrzebujące pomocy zwożą do tak zwanego szpitala polowego, gdzie wykonywane są dalsze czynności medyczne i potem ci ludzie rozsyłani są po szpitalach. Czyli nie nudzicie się, bardzo wiele tych zajęć. Już za chwilę opowiemy, myślę, Państwu wspólnie trochę więcej o samej Jurze. Zatrzymałem się, by nabrać siły. Mało brakuje do nowego zwycięstwa. Pozwólcie, że nabiorę powietrza. Niespodziewanie tutaj kończy się film. Czekałem, ale nie było już nic. Jedynie czarny, granatowy bezmiar. Neonami nawlekane miasto. Chciałbym się jutro obudzić przy tobie. Robisz mi w głowie takie małe eksplozje. Przypuszczałem, że nie będę mógł zasnąć. I nagle wszystko zgasło. A przecież miało być światło. Podobno miało być światło. Na końcu każdego oddechu zaplątały się okruchy sekund. Jesteś wieczny. Przeskakuję przez igielne ucho ze wszystkimi wielbłądami ze złota. Nie zdążyłem się przygotować. Ta chwila, gdy się skupiasz na sobie. Zapomniałem, że można było wolniej. Z mojego dysku znika cały folder. Posłuchaj ciszy. Tutaj zaczyna się świat. Na pewno słyszysz. Ciszy. Mateusz Leks z grupy jurajskiej GOPR dziś z nami w Trójce. Jest takie miejsce na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, które twoim zdaniem jest wyjątkowo zdradliwe, w którym często zdarzają się wypadki, w którym turystom zdarza się utknąć? Jura ma to do siebie, że na większość tych naszych ostańców skalnych, a jest tutaj na terenie Jury kilkaset, można wejść sobie z jednej strony spokojnie, bezpiecznym podejściem, szlakiem, ale z drugiej strony taki ostaniec skalny obrywa się pionową ścianą. Takie ściany mogą nawet na terenie Jury mieć około 70 metrów, tak jak to ma miejsce właśnie w rejonie Doliny Będkowskiej w województwie małopolskim. Najwyższa skała na Jurze Sokolica właśnie ma to do siebie, że z jednej strony można spokojnie na nią podejść z turystycznym podejściem, z drugiej strony mamy pionową ściany i niestety dochodziło do sytuacji, że ktoś wyszedł za krawędź, poślizgnął się, no i niestety spadł do podstawy ściany i takie wypadki skończyły się śmiertelnie. Mm-hmm. I jakiego rodzaju akcje ratownicze są dla was najtrudniejsze? Na naszym terenie najtrudniejsze działania, jakie prowadzimy, są to działania jaskiniowe. Z tego względu, że działamy w skrajnie trudnych warunkach, ponieważ jak wiemy, w jaskini jest ciemno. W jaskini mamy bardzo dużą wilgotność na poziomie powyżej 90%. Temperaturę oscylującą między 4 a 5 stopni Celsjusza. No i tam, żeby dotrzeć do osoby, w zależności w jakich ona partiach się znajduje, potrzebujemy dużej ilości ludzi i dużej ilości sprzętu. Wszystko też zależy, w jakiej kondycji jest ta osoba ratowana, bo jeśli tylko chodzi o sam transport i wydobycie ją na powierzchni, no to taka akcja trwa, powiedzmy, w miarę szybko. Natomiast jeśli mamy osobę ratowaną z różnego rodzaju urazami, no to najpierw musimy się skupić, żeby tam na dole zabezpieczyć te urazy, tak żeby w trakcie transportu bezpiecznie ewakuować tą osobę na powierzchnię. No i do tego wszystkiego, tak jak wspomniałem, jest potrzebna duża ilość sprzętu i ludzi. Takie akcje czasem na naszym terenie trwają nawet kilka dni. Jura to zagłębie jaskiń, ale też, jak wspominałeś, dobre miejsce dla miłośników wspinaczki skałkowej. Mam wrażenie, że zrobił się z tego bardzo modny sport. Czy zauważasz, by amatorów wspinaczki przybywało w ostatnich latach? Wydaje mi się, że właśnie wspinaczka teraz przeżywa taki boom, tak jak wspomniałaś, jest bardzo popularna, ze względu na to, że każde większe miasto też na swoim terenie ma ściankę wspinaczkową i potem ci ludzie chcą spróbować swoich sił już na naturalnym kamieniu na naszych skałkach i widzimy to, że tych obozów wspinaczkowych, szkół wspinaczkowych na naszym terenie jest coraz więcej. To samo widać, że jeśli są bardziej popularne rejony wspinaczkowe, tak jak na przykład Góra Zborów, czy Rzędkowice, czy Dolinki Podkrakowskie, to czasem do pewnych skałek trzeba się ustawiać w kolejce i czekaj na swoją kolej. Pewnie nie ma przerwy od bycia ratownikiem, nie ma przerwy od czujności i niesienia pomocy, ale zakładając, że ty sam rekreacyjnie miałbyś się wybrać na jakiś jurajski szlak, do jakiejś atrakcji geologicznej albo historycznej, na co byś postawił w taki wolny weekend? Taki wolny weekend najczęściej gdzieś tutaj wybieram się na wycieczki w rejon Podlesic. Mamy piękną Górę Zborów, rezerwat Góra Zborów, na której mamy bardzo dużo ostańców skalnych, które są przygotowane pod kątem wspinaczkowym. Na terenie rezerwatu Góra Zborów znajduje się również jaskinia głęboka. Jest to jedyna jaskinia w województwie śląskim, tutaj na terenie Jury, udostępniona dla ruchu turystycznego, także też można sobie zorganizować tak wycieczkę, że za jednym razem i odwiedzimy jaskinię, i powspinamy się. Dookoła tego terenu też mamy liczne ścieżki rowerowe. Na taki niedzielny dzień myślę, że tutaj ten rejon Podlesic jest super. Wybierasz rower, wspinaczkę czy wędrówkę? Lubię mieszać. Było serca biciem, wiosną, zimą, życiem, mrozem, moich echem, winą, wiatrem, śmiechem. Tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś mocy rządzą. Nie widzę, czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Była serca w bicie, wiosną, zimną, życiem, marzą moich echem, wina wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz. Ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wykrzykuje. Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami własnym śmiechem. Postacie słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc w ręku, o tobie nie chcę gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Z tym jednak losu zawsze ja obydwa grosze noszę. Była se zabicie, wyszło siłą życie. Marzeń moich echem, winem wiatrem, śmiechem. Była serca bicie, wiosną zimą życie. Marzeń moich echem, winem wiatrem, śmiechem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You are a stranger on me. Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego, a naszym gościem jest Mateusz Leks z grupy jurajskiej GOPR. Chciałabym, byśmy jeszcze trochę opowiedzieli o waszej pracy, bo musicie też przecież jako ratownicy być w ciągłej formie. Pewnie odbywacie ciągłe szkolenia. Na czym polegają takie przygotowania, takie treningi, które pewnie są stałym elementem waszej pracy? Jakby w życiu ratownika górskiego cały czas ten proces szkolenia występuje. Nie ma tak, że kończymy ten etap, powiedzmy, kandydacki, zostajemy ratownikami, na tym nasza przygoda ze szkoleniem się kończy. Tylko co roku mamy specjalne szkolenia unifikacyjne, gdzie właśnie tutaj przynajmniej na naszym terenie musimy odbyć szkolenie jaskiniowe z ratownictwa jaskiniowego, musimy odbyć szkolenie ścianowe, czyli takie szkolenie związane z, na przykład z ewakuacją osoby ratowanej ze ściany skalnej. Mamy szereg szkoleń medycznych, które musimy odbyć, żeby cały czas jakby podnosić te kwalifikacje medyczne. Sam proces przyjęcia ratowników do GOPR-u to tak naprawdę to jest ciągłe szkolenie się. W pogotowiu górskim, żeby zostać ratownikiem, minimum trzeba być na takim stażu kandydackim od 2 do 5 lat, gdzie mamy bardzo dużo różnego rodzaju wyjazdów szkoleniowych związanych właśnie z ratownictwem letnim i zimowym. Potem mamy cykl egzaminów, którzy tacy kandydaci muszą zaliczyć. No i potem na koniec tej ścieżki, powiedzmy, szkoleniowej, jeśli udaje im się to wszystko pozaliczać, zostają ratownikami górskimi. No ale w momencie, kiedy zostają ratownikami górskimi, a chcą dalej jakby rozwijać się w tym kierunku, otwiera się wachlarz szkoleń centralnych i w tym momencie ratownicy z danych grup wyjeżdżają do siebie na szkolenia, czyli na przykład do nas koledzy z innych grup regionalnych przyjeżdżają na szkolenia właśnie ścianowe, spinaczkowe, jaskiniowe. My jeździmy do kolegów na przykład z grupy karkonoskiej na szkolenia lawinowe związane z ratownictwem zimowym. Także wymieniamy się między sobą i poznajemy swoje tereny, swoje zagadnienia związane z ratownictwem. Zastanawiam się, jacy ludzie z twojej perspektywy, z twoich obserwacji decydują się na zajęcie się właśnie ratownictwem górskim? Trudno powiedzieć, bo tak naprawdę mamy bardzo mieszane środowisko. Mamy w swoich szeregach ludzi, którzy są, powiedzmy, zaraz po maturze, ale mamy też osoby z jakimś doświadczeniem życiowym. Wśród nas są lekarze, nauczyciele, księża. Także ten wachlarz osób przychodzących do GOPR-u tak naprawdę jest z każdej dziedziny. Na pewno ludzie, którzy do nas wstępują, mają to coś w sobie, że chcą pomagać drugiej osobie, czyli to swoje doświadczenie górskie. Oprócz tego, że sami chcą być w tych górach i uprawiać te sporty, chcą jeszcze w jakiś sposób pomóc drugiej osobie i te umiejętności, które posiadają, wykorzystać w szczytnym celu. To pomówmy jeszcze o tym, co z drugiej strony być może ułatwi waszą pracę, czyli o odpowiedzialności turystów. W jaki sposób przygotować się do wyruszenia na szlak, na jurze właśnie? Może też o stopniach trudności tych szlaków, powiedz kilka słów i właściwym odczytywaniu oznaczeń kolorystycznych, bo nie jest wcale tak, że czarny szlak to jest ten najtrudniejszy. Jak dobrze rozplanować taką wędrówkę? No niezależnie, czy to będziemy na Jurze, czy w innym rejonie górskim tutaj, warto parę dni przed wyjściem w wybrany teren zapoznać się z aktualną prognozą pogody. No bo teraz jak mamy ten okres letni, czyli możemy liczyć na ryzyko wystąpienia burz. Czyli warto zobaczyć, czy na przykład kolejnego dnia, jak planujemy wycieczkę, przewidywane są jakieś opady deszczu, które mogą spowodować wyładowanie atmosferyczne. Zazwyczaj na takie wycieczki, żeby zminimalizować to zagrożenie, lepiej wybierać się wcześniej rano, żeby, powiedzmy, już tą porę obiadową być w miejscu zamieszkania. Warto poinformować osoby bliskie o celu naszej wycieczki, czyli gdzie chcemy wyjść, mniej więcej o której godzinie chcemy wrócić. Koniecznym jest znajomość numerów alarmowych, żeby dodzwonić się do pogotowia górskiego. Mamy tak naprawdę dwa numery, numer 985 i 601-1300. Dodatkowo za każdym razem polecamy pobranie na swój telefon bezpłatnej aplikacji Ratunek. Dzwoniąc do pogotowia górskiego, dyspozytor, który jest w centrali, widzi od razu na komputerze lokalizację tej osoby, która zgłasza wypadek. I dla nas to jest bardzo duże ułatwienie z tego względu, że już widzimy dokładnie, gdzie ta osoba się znajduje i tak naprawdę kierujemy zespół w to dane miejsce i nie trzeba szukać tej osoby. W plecaku, wiadomo, woda, mamy upalne dni, zawsze coś do picia, zawsze jakaś odzież wierzchnia, czyli kurtka przeciwdeszczowa, latarka w razie, gdyby nas zastał zmierzch. Naładowany telefon to też jest bardzo ważne, bo wszyscy teraz mamy telefony, ale nie każdy pamięta, że wybierając się na wycieczkę górską pasowałoby mieć ten telefon naładowany. Myślę, te rzeczy, o których wspomniałem, już w dużym stopniu minimalizują to ryzyko, że w razie nawet jeśli coś się stanie, no to ta pomoc przyjdzie na czas. Tak, powtarzamy o tym przy każdej możliwej okazji, ale nigdy tych informacji za wiele. Wspomniałeś o aplikacji Ratunek. Ona zdaje się przydaje się i w górach, i nad wodą. Jak dokładnie ona działa? Tak jak wspomniałaś, aplikacja zarówno działa w górach i nad wodą. W zależności, gdzie się znajdujemy, wybieramy dwie ikonki, morze lub góry. Wybierając z góry, Łączymy się bezpośrednio z dyspozytorem Pogotowia Górskiego, który widzi rejon, w którym się znajdujemy. Dodatkowo, jeśli wpiszemy do tej aplikacji dane wrażliwe, możemy ją uzupełnić o choroby, które mamy, leki, jakie zażywamy i telefon kontaktowy do osoby, z którą się możemy skontaktować w razie wypadku. Dla nas jest szereg cennych informacji, bo jeśli wiemy, że ktoś na coś choruje i zażywa jakieś leki, to już dojeżdżając na miejsce wypadku, wiemy mniej więcej, z jaką osobą mamy do czynienia. Także warto chwilę czasu poświęcić, uzupełnić te wszystkie dane, żeby potem w razie wypadku móc jak najszybciej, jak najskuteczniej tej pomocy udzielić. I dodajmy, że aplikacja jest bezpłatna. Mateuszu, do czego życzyć Ci w Dniu Ratowników Górskich? Tylu samo powrotów, co wyjść. Bo to zawsze sobie tego życzymy, że tyle samo wyjazdów, tyle samo powrotów, żeby każda akcja kończyła się szczęśliwie zarówno dla osoby ratowanej, jak i dla ratowników. Najważniejsze to wrócić. Mateusz Leks z grupy jurajskiej GOPR był dziś gościem audycji Swoją Drogą. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i życzę spokojnego końca sezonu wakacyjnego. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Like a chicken pecking my way through the trees, when something aloft cuts my head right off. Now I'm dealing with decapitation. I'm begging you, begging you, please. Just running round in circles, and other times of zombie movies, searching for you in town after town, a lover who ain't gonna kill me. No bardzo mi się ten początek podobał. Sometimes I feel like a chicken. Nowy utwór grupy Pixies o tytule Chicken po prostu. Jest 7 minut do południa. My dziś w Trójce rozmawiamy o bezpieczeństwie w górach i górskich wędrówkach. Czy wiedzą Państwo na przykład, gdzie znajduje się ruprechtycki szpiczak, kikula, Wilczy Jar albo Szczebel? To są piękne nazwy miejsc opisanych w najnowszej książce Tomasza Habdasa, przewodnika beskidzkiego i wielkiego miłośnika gór, który będzie moim i Państwa gościem po godzinie 12. Ale najpierw najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, czyli serwis Trójki w samo południe.